اب یعقوب علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ ہماری اس گفتگو کا اللہ تعالیٰ وکیل ہے اپنے پیارے بچے کو ان کے ساتھ کر دیا اس لیے کہ قحط کے مارے غلے کی ضرورت تھی اور بغیر بھیجے چارہ نہ تھا